मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओहो, इसमें तो स्काइप ही समाप्त हो गया जी। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम अभी जो है प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथमावृत्ति में विभाषा छंदसी ये जो सूत्र है, ये सूत्र चल रहा है कि छंदसी विषय उदात अनुदात स्वरिता नाम एक सूत्र भवति विकल्पेन। छंद विषय में एक श्रुति होती है, तो हमने अग्नि की सिद्धि कर दी थी। अग्नि में बता दिया था कि अग्नि मीले पुरोहितम में जो है, अग्नि में जो है नकार प्रवृत्ति जो इकार है उदात्त है, और जो है वो अनुदात्त है। अब आगे है ईडे, अग्निम जो है इकारांत पुमलिंग अग्नि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। हिंदी में द्वितीय का जो चिन्ह होता है वह को होता है, क्योंकि कर्म है। तो अर्थ हो गया कि अग्नि मने अग्नि को, ये हो गया। आगे है ईडे, ईडे जो है ईड स्तुत धातु है, स्तुति अर्थ में है। और तो ईड स्तुत स्तुति करता करना का मतलब हुआ कि गुणों का वर्णन करना। किसी का यदि कोई व्यक्ति स्तुति करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके गुणों का वर्णन करता है, उनके जो प्रॉपर्टी है कोई भी वस्तु किसी चीज का वर्णन करता है, स्तुति करता है। कोई अग्नि का स्तुति किया, कोई जल का स्तुति किया, कोई वायु का स्तुति किया। तो वायु का स्तुति मतलब हुआ कि वायु के गुणों का वर्णन करना, दूसरे के सामने बताना। क्योंकि गुणों की मतलब स्तुति से प्रीति बढ़ती है। तो ईडे जो है ये लट लकार आत्मने पद उत्तम पुरुष एक वचन है। तो ईडे करता स्तुति करता हूँ, अर्थात गुणों का वर्णन करता हूँ। तो अग्नि ईडे बोल रहे हैं कि अग्नि के गुणों का वर्णन करता हूँ, अग्नि के गुणों का वर्णन करता हूँ, अर्थात अग्नि की स्तुति करता हूँ, यह अर्थ हुआ। तो अग्नि तो बहुत है, विभिन्न प्रकार की अग्नियां हैं, जो भोजन बनाते हैं जिससे वो भी अग्नि है, जो हम अपने घर में जो विद्युत जलाते हैं, जो प्रकाश घर में जो ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो वो भी अग्नि है, सूर्य की भी अग्नि है। तो अग्नि के बहुत सारे विभिन्न रूप हैं। तो अग्नि की स्तुति करता हूँ, अग्नि का वर्णन, गुणों का वर्णन करता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति किसी के गुणों का जो वर्णन करेगा, किसी के भी स्तुति जो करेगा, मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्तुति करता है तो कुछ क्या चीज लेकर करता है, उनके गुणों को लेकर के करता है कि ये नम्र है, ये दयालु है, ये विद्वान है, ये परोपकारी है, इत्यादि इत्यादि। तो जो परोपकार गुण को लेकर के, दया गुण को लेकर के, न्याय गुण को लेकर के, इन सभी गुणों को लेकर के सामने वाले व्यक्ति की हम स्तुति करते हैं, अर्थात उनके गुणों का वर्णन करते हैं। तो ऐसे अग्नि के गुणों का वर्णन किया जाएगा। तो पहले हम जो है आपके ईड़े, ईड़े माने स्तुति करता हूँ, गुणों का वर्णन करता हूँ। तो ईड़ा जो है लट लकार आया, ईड़ा स्तुति अनुबंध लोप ईड है, लट लकार आया पूर्वज जो है, और आत्मने पद में जो है तीत आत्मने पद में जो है इट कर दीजिए, ईड धातु है और इट प्रत्यय हो गया, इट वही महिंग, तो इट प्रत्यय हो गया। और सप है, सप है, तो ईड अ इट अनुबंध लोप ई, तीत आत्मने पद नाम तेरे से ई को ए कर दीजिए। फिर जो है अतो गुणे से जो है पर रूप कर दीजिए, और पदांत आकार सूत्र गुण पर हो तो पूर्व समय पर रूप एक आदेश होता है, तो ए और ए मिलकर के ए हो गया, तो ई डे ये बन गया उत्तम पुरुष में। तो यहां पर स्वर की जो सिद्धि है, वो स्वर की सिद्धि वो अब एक करना है। जैसे ईड धातु है, तो ईड जो है धातु हो, एक सूत्र है छठे अध्याय पहला पाद का 156 नंबर सूत्र है, वह धातु हो, ये कहता है कि धातु हो का अंत जो है उदात्त होता है। धातु का जो अंतावयव जो अच है, अंतिम जो अच है, वह उदात्त होता है। ये शायद हमने पढ़ाया होगा, पढ़ाया हूं ना जी, एक नहीं पढ़ाया हूं, हाँ। तो धातु अंत उदात्त भवती, धातु का जो अंत है, अंतिम अवयव है, माने अंतिम जो अच है, उदात्त इत्यादि तो अच का धर्म है, तो इसलिए अंतिम जो धातु का जो अंतिम अच है, अंतावय जो अच है, वह उदात्त होता है। तो ईड में ई जो है वह उदात्त है, तो धातु स्वर से अंतोदात्त है। और इट जो है वह प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, तो ये भी हमने पढ़ाया होगा, आद्युदात्तश्च पढ़ाया हूं ना, तो ये आद्युदात्तश्च प्रत्यय आद्युदात्त भवति, प्रत्यय जो है आद्युदात्त होता है, प्रत्यय आद्युदात्ता भवन्ति, माने प्रत्यय जो है आद्युदात्त, मन आदि उदात्त वाले होते हैं, अर्थात प्रत्यय का आदि अवयव उदात्त होता है, ये है। तो प्रत्यय का आदि अवयव जो है उदात्त होता है। तो प्रत्यय स्वर से इट जो है, इट का जो ई है ये उदात्त है, धातु स्वर से ई उदात्त है, प्रत्यय स्वर से माने ईड का ई उदात्त है, और प्रत्यय स्वर से इट जो है उदात्त है। अब इस स्थिति में कि यह है प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त से जो आद्युदात्त है लकार लकार जो है अर्थात प्रत्यय जो उदात्त है आद्युदात्त है परंतु उसका अपवाद है परत्वात् और अपवादत्वात् ये कह सकते हैं। एक सूत्र है वो है तास्यनुदात्तेंगिदुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्त महनी वंगोः। ये 6180 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6180 छठा अध्याय चतुर्थ पाद पहला पाद का 180 नंबर 180 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लीजिए जी। तास्यनुदात्तेंगिद दुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्त महनी वंगोः निकाल लीजिए, निकाल लिए। तो पदच्छेद करते हैं तास्यनुदात्तेंगिद दुपदेशात् यहां अकारांत पुमलिंग तास्यनुदात्तेंगिदुपदेश शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन और ल सार्वधातुकम अकारांत नपुंसक लिंग ल सार्वधातुक शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन और अनुदात्तम अकारांत नपुंसक लिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन और अहन विंगो माने अहन विंगो यह अहन मन अहन मिंगो ऐसा है अह मिंगो ऐसा है तो अह मिंगो तो अह मिंगो जो है नकारांत नकारांत पुमलिंग अहन्विंग शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। अब समास है तास्यनुदात्तेंगि तदुपदेशात् में समास है ल सार्वधातुकम् में भी समास है तो और अहन्विंगो में भी समास है। तो आइए पहले पहला वाला विचार करते हैं माने अनुदात्तेत है तासी और अनुदात्तेत तो अनुदात्तेत मतलब क्या हो जी अनुदात्तः इति यस्य स अनुदात्तेत जिस धातु का अनुदात्त इत हो उसको कहेंगे अनुदात्त धातु और जैसे आस उपवेशने वस निवासे इत्यादि तो ये आस में सकार उदति अकार वह अनुदात्त है उसकी संज्ञा इसलिए आस धातु अनुदात्ते थे इसलिए आत्मने पद हो गया आस ते ऐसे वस धातु है जो अनुदात्त होगा तो वस्ते ऐसा तो अनुदात्त इत है जिस धातु का अवयव अनुदात्त इत होगा उसको अनुदात्त धातु कहेंगे और नित जो है न इत यस नित ङकार जिस धातु का ङकार इत है जिस धातु का अवयव ङकार इत संजक है उस धातु को कहेंगे नित बहुव्रीहि समास है। अनुदात्त इत यस अनुदात्त ये भी बहुव्रीहि समास है ङकार इत यस स नित ये भी बहुव्रीहि समास है। अब जो है तासी अनुदात्तेत गित अब फिर है अदुपदेश अदुपदेश तो अत चासव उपदेशश्च इति अदुपदेशः अकार और वह उपदेश उपदेश मने प्रथमोच्चारण यह अकार और वह उपदेश अदुपदेश हो गया कर्मधारय समास अत चासव उपदेशश्च इति अदुपदेशः अब समास है तासी तासिश्च अनुदात्तेच्च गित्च अनुपदेशश्च इति तास्यनुदात्तेन गितदुपदेशः तस्मात् तास्यनुदात्तेन गितदुपदेशात् ये हो गया समाहार द्वंद्व। टोटल इसमें सब कुछ क्या हो गया जी, बहुव्रीहि गर्भ कर्मदार गर्भ समाहार द्वंद्व समास। और ल सार्वधातुकम में समास है लस्य सार्वधातुकम ल सार्वधातुकम, ल के स्थान में जो सार्वधातुक लस्य सार्वधातुकम ल सार्वधातुकम लकार के स्थान में सार्वधातुक जो प्रत्यय हुआ तो शास्त्रीय पुरुष समास हो गया। और जो है अहन्विंग अहन्विंगोह जो है इसमें समास है, यहां पर जो है नुश्च इंच नुश्च इंच इति ह्विंग इति ह्विंगौ ऐसा मने हो नू नू है नुंग अपनयने ये धातु है तो नुश्च इंच इति ह्विंगौ न ह्विंगौ अह्विंगौ तो अह्विंगौ न न निंगौ अहिंगौ तयोः अहिंगो। तो यहां पर जो है नुश्च और इंच में जो है इक्वनिटि लग गया है तो हो गया नी ऊ को वह हो गया है ऊ को वह हो गया है और फिर जो है ई उसमें मिल गया तो विंग बन गया। तो अब अर्थ क्या हुआ जी, तासी से लेना है तासी प्रत्यय, तासी से जो लेना है वह तासी प्रत्यय। तो अर्थ क्या हुआ जी, अर्थ हो गया कि तासी प्रत्यय जो है उससे उत्तर पंचमी विभक्ति है। तासी जो तासी जो हुआ वह तासी से लेना है कि तस जो है वो तस जो होता है तस यो तासी लिल को है ना जी, आपने वो पढ़े होंगे, आपको पीछे पढ़ाया हूं ना जी, जैसे पठिता पठितारु पठितारह लुठ प्रथम डारु रसह, तो उसमें जो है त्यतासी लिंग लुटो हो क्या है, त्यतासी लिंग लुटो हो लिंग और लिट लिंग लुटो हो लिंग और लुट प्रत्यय के परे रहते जो है तास प्रकरण होता है, तो उस तास को लिया गया है। समझ गए, तो अर्थ हुआ कि तासी प्रत्यय अनुदात्त धातु और गित धातु तथा अदुपदेश धातु उपदेश में जो अकार, उपदेश में जो अकार, तो उस अवर्णांत धातु इससे उत्तर जो है लकार के स्थान में जो सार धातु है वो जो है लकार के स्थान में जो सार धातु है तो सार धातु क्या है, सिंह शित सार धातु कम, सिंह और शित जो है उसका नाम सार धातु है। तस इत्यादि जो प्रत्यय हुआ सिंह और शित की सार धातु संज्ञा है, तो ये लकार के स्थान जो सार धातु है ये क्या होता है, अनुदात्त होता है, अनुदात्त तम, इसमें कहा है सार्धातुकम अनुदात्तम, अनुदात्तम भवति। तो यहां पर जैसे तासी प्रत्यांत हुआ तासी से उत्तर, तासी से उत्तर जो कहा है कि अनुदात्त होता है, तो तासी प्रत्यय अनुदात्त धातु गित धातु तथा उपदेश में जो अवर्णांत धातु है उससे परे अनुदात्त कहा है। किसको छोड़ करके, आहा मने नू और इंग, क्योंकि नूंग धातु भी जो गित है उसमें गीत कहा था ना जी, नूंग धातु जो है वो गीत है और इंग धातु भी गीत है, इसीलिए इन दो धातु को छोड़ करके और जो गीत जो धातु होगा उससे परे लकार के स्थान में जो सार धातु होगा, लकार के स्थान में जो सार्धातुक होगा वो जो है नित, वो जो है अनुदात्त होता है, ये इसने कहा है। तो हालांकि यहां जो प्रसंग है इस प्रसंग के आधार पर जो ईड स्तुतो जो धातु है ईड, तो इड आप धातु पाठ में देखेंगे, यदि आपके पास धातु पाठ हो तो आप देख सकते हैं कि ये अनुदात्त धातु है। क्या धातु है जी, अनुदात्त धातु है, इसलिए आत्मनेपद हुआ है, ईडते ईडेते ईडंते जो है, तो अनुदात्त धातु है। तो अनुदात्त धातु होने के कारण उससे परे जो लकार के स्थान में जो सार धातुक है, तो यहां पर जो है इट लकार के स्थान में जो हुआ है और तिंग शित सार धातु कम, तिंग और शित का सार धातु के तिंग है, ये सार धातुक है, तो ये तिंग इसको अनुदात्त हो गया, ईडे में एकार जो है अनुदात्त हो गया, समझ गए जी, ईडे में एकार अनुदात्त हो गया। तो क्या अर्थ हो गया, यदि आप इसको संस्कृत में कहेंगे तो जाएगा तासी अनुदात्त नित अनुपदेश इत्येतेभ्य परह ल सार्धातुकम अनुदात्तम भवति, नून इन इत, नून और इं इत्येतयो माने नून इं इत्येवं वर्जयित्वा ऐसा कर देंगे कि नून इं इत्येताभ्याम परम वर्जयित्वा, ये नून और इं से परे लसा धातु को नून और इं इत्येताभ्याम परम वर्जयित्वा, नून और इं इससे परे लकार सार धातु को छोड़ करके, ये अर्थ है। समझ में आया जी अर्थ? ये जो है इसमें जो देखना है यही देखना कि तासी से परे, तासी से परे, अनुदात्त से परे, नियत से परे, और अदुपदेश से परे, उपदेश में यदि अकार हो तो उस अदुपदेश से परे वह जो है ल सार धातु जो है वह गितवत हो जाता है। तो तासे है अनुदात्ते तो हो नितो हो अलग अलग करेंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं कि तासे है, तासी का पंचमी क्या हो जाएगा तासे है, तासे है अनुदात्ते तह, अनुदात्यत का पंचमी हो जाएगा अनुदात्ते तह, तो तासे है अनुदात्ते तह गित का पंचमी हो जाएगा गित, और अकारोपदेशात च जहां पंचमी है इसलिए तस्मादित्य उत्तर पद आ गया और आगे अनुदात्तम है इसलिए उत्तरम होगा, अर्थात विभक्ति विपरीत तो तासे उत्तरम अनुदात्तेतः उत्तरम गितः उत्तरम अकारोपदेशाच्च उत्तरम ल सार्धातुकम् लस्य स्थाने सार्धातुकम् अनुदात्तम् भवति। नूंग इंग इत्येताभ्याम धातुभ्याम परम ल सार्धातुकम् वर्जयित्वा इन्द मने परम वर्जयित्वा, तासी से उत्तर, अनुदात्त से उत्तर, नित से उत्तर, अकारोपदेश से उत्तर, ल सार धातु के लकार के स्थान में जो सार धातु है ल सार धातु अनुदात्त होता है, नून से परे नहीं होता और इंग से परे नहीं होता। तो यहां पर जो ईडे है वह ईडे में ए जो है वह अनुदात्तेत जो धातु है उससे परे है लसार धातु, तो उसको अनुदात्त हो गया, अनुदात्त का चिन्ह पड़ी लकीर होता है। तो अग्निम ईडे, अभी ये दो स्थिति हुई, अग्निम ईडे तो अग्निम में ई उदात्त है और अनुदात्त है, ईडे में आगे ए अनुदात्त है, आगे ए जो है अनुदात्त है, तो सती सिस्ते स्वरो बलियान, सती सिस्ते स्वरो बलियान जो स्वर बचा हुआ रहता है सिस्ट होने पर वह स्वर बलवान होता है, तो इसका जो है स्वर बलवान हुआ है, परंतु यहां पर यह है कि ईडे में ए जो अनुदात्त है और ई तो उदात्त है, तो अनुदात्त सती सिष्टे स्वरो बलियान वहां लगेगा जहां पर उदात्त या स्वरित हो, परंतु यहां पर ईडे में अनुदात्त है और ईडे का ई उदात्त है और अग्निम में ई उदात्त है, तो एक सूत्र है तिंग तिंग ये सूत्र है 8124 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 8128 नंबर सूत्र है, 8 अष्टम अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है, तिंग तिंग निकाल लीजिए। निकाल लिया, पढ़ा दिया आचार्य आपने? पढ़ा दिया वो जी। तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर तिंग से उत्तर अतिंग जो है, बोलते तिंग अतिंग माने अतिंग, सॉरी अतिंग से उत्तर तिंग सर्वनिघात होता है, वह संपूर्ण अनुदात होता है। तो अतिंग या अर्थात अतिंग माने अतिंगंतात पदात उत्तरम तिंगंतम पदम अनुदातम भवती। तो यहाँ पर जो अतिंग है अग्निम, उससे उत्तर है तिंगंत ईडे, वह सर्वनिघात होता है, माने वह ई भी अनुदात हो जाएगा, ए भी अनुदात हो जाएगा। तो क्या अग्निम ईडे, तो अग्निम में अ अनुदात है, ई जो है उदात है। अब इस अतिंगंत से उत्तर जो है ईडे का ई हो गया अनुदात, ए हो गया अनुदात। अभी स्थिति में इसके बाद उदात्तानुदात्त से स्वरित, ये भी पढ़ा दिया वहां कि उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है, तो अग्निम में ई उदात्त है, इससे उत्तर जो अनुदात्त ई है वह स्वरित हो गया, वह जो है स्वरित हो गया। तो स्थिति हो गई ईडे का ई स्वरित हो गया और अग्निम का ई उदात्त है, तो अग्निम ईडे। तो आप जब इसको लिखेंगे तो अ के नीचे अनुदात आप कहीं ये लिखेंगे या वेद मंत्र में देखेंगे तो अग्नि में अ के नीचे पड़ी लकीर है, ई में कोई लकीर नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। और ई में मीडे, मीडे का ई जो है उसमें ऊपर खड़ी लकीर होगा, आप वेद मंत्र में देखेंगे तो। और इसके पश्चात आगे जो है उदात से उत्तर अनुदात जो है स्वरित हो गया, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सारे जो अनुदात हो जाता है। तो ईश्वरित हो गया और डे का ए तो अनुदात है ही क्योंकि तिंग तिंग से सर्वनिघात था, तिंग तिंग से अतिंग से उत्तर तिंग जो है सर्वनिघात, तो सर्वनिघात था वो तो है ही। और ईश्वरित हो गया, अब जब ईश्वरित है तो ई को छोड़ करके अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ के सब अनुदात हो गया, तो वह अनुदात है ही। अनुदात क्या हो गया, पहले से तिंग तिंग से अनुदात है ही, और अनुदात होने से अनुदात के बाद जो है स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, संहिता विषय में स्वरित से परे अनुदात जो है कि एक श्रुति होती है। तो यहाँ पर जो है स्वरित है ईडे का ई, अग्नि मीडे में मी में जो ई है ये स्वरित है, उससे उत्तर जो डकार उत्तरवृत्ति जो एकार है वह अनुदात है, उसकी एक श्रुति हो गई और एक श्रुति का भी चिन्ह नहीं होता। तो अग्नि मीड़े, अग्नि मीड़े, तो अग्नि में अ अनुदात, ई जो है उदात, मी में ई स्वरित और डे का ए जो है एक श्रुति। समझ में आ गया जी, अग्नि मीड़े इसका स्वसिद्धि समझे, अग्नि मीड़े का स्वसिद्धि समझ गए जी। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा जी, बालबोध जी, बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आ रहा है? आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ पूछते नहीं, पता नहीं आपका ध्यान है कि नहीं है इस पे। हेलो, पहले जो उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब आगे है पुरोहितम, पुरोहितम, पुरोहितम, ये विशेषण है अग्नि का। तो ये पुरह हितम, पुरह मन इन फ्रंट ऑफ, सामने। तो पुरह एनम दधति, पुरह एनम दधति इति पुरोहितम, सामने इसको रखता है इसलिए पुरोहित है। माने अग्नि जो है को पुरोहित कहा गया है, एक विशेषण जोड़ दिया कि मैं अग्नि के गुणों का वर्णन करता हूं, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। इस अग्नि की स्तुति करता हूं तो बोलते हैं कि पुरोहितम, पुरोहित। ये जो सामने रखा हुआ है, ये सामने में जो दधती रखा हुआ है, इस अग्नि की, इस पुरोहित अग्नि की मैं स्तुति करता हूं, उस पुरोहित अग्नि के गुणों का मैं वर्णन करता हूं। तो ये हो गया सामने जो विद्यमान है। यज्ञ पर अर्थ करेंगे तो सामने में आप जो है यज्ञ में सामने रखते हैं वो अर्थ हो जाएगा, और परमात्मा पर अर्थ करेंगे तो परमात्मा पर अग्नि का अर्थ, परमात्मा भी है अग्नि का अर्थ, जीवात्मा भी है, बहुत सारे अग्नि के अर्थ हैं, तो वो अर्थ करेंगे तो पुरोहित जो अग्नि है कि उपासना में जब हम, परमात्मा तो सर्वव्यापक है परंतु जब उपासना करते हैं तो उस उपासना के समय अपने सामने परमात्मा को विद्यमान महसूस करते हैं, अपने हृदय में, अपने हृदय में परमात्मा को विद्यमान महसूस करते हैं, अपने अंदर परमात्मा को। पुरह एनम दधति, एनम माने एनम अग्निम, इस अग्नि को पूरा माने सामने, अपने हृदय में, अपने अंदर सामने जो है वह वहां पर रखता है, वहां पर धारणा करके वहां पर भगवान है ऐसा विचार करता है, तो उस पुरोहित अग्नि की हम स्तुति करते हैं। और कितने व्यक्ति ऐसा भी अर्थ करते हैं, पूरा माने संसार और हित माने कल्याणकारी, जो संसार का जो कल्याण करने वाला है उस अग्नि की हम स्तुति करते हैं। ये तो पुरोहित का जैसा भी अर्थ होगा उसके आधार पर जो है हम ये धा धातु से किया है, तो अग्नि मिले पुरोहितम की सिद्धि। अब पुरोहितम की सिद्धि करेंगे, पुरोहितम में पुरह है, पुरह माने पूर्वस्मिन देशे, पुरह माने पूर्वस्मिन देशे, पूर्व देश में, ऐसा। तो पूर्वस्मिन देशे दधति एनमिति पुरोहितम, पुरोहितः तम पुरोहितम, तो पूर्वस्मिन देशे, पूर्व देश में, आधार पर जो है पूर्व शब्द से नी प्रत्यय करेंगे। पूर्व शब्द से नी प्रत्यय करेंगे और नी प्रत्यय करके प्रातिपदिक संज्ञा जो है ही, और नी प्रत्यय करके तद्धिता इत्यादि जो किया, और उसके अधिकार प्रातिपद का तद्धिता इत्यादि के अधिकार में पूर्वा धरा वर्णामसी पुरधव अस्ते शाम, इससे पूर्व को पूरा आदेश होता है तथा आगे असी प्रत्यय होता है। इसके संबंध में हम जो है अगले सप्ताह विचारेंगे, अभी रहने दीजिए, अभी इसमें क्योंकि पूरा पाठ नहीं हो पाएगा पुरोहित की सिद्धि, इसीलिए जो है अभी रहने देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य अभी तो नहीं। एनम का मतलब इसको, एतत का एनम आदेश होता है ना जी, पूर्वस्मिन देशे एनम दधि, पूर्व देश में इसको रखते हैं इसलिए पुरोहित हो गया। पूर्व हमारे सामने भी होता है, पूर्व कहते हैं ना कि सामने को ही तो पूर्व कहते हैं कि नहीं, रख कहते हैं, तो इसलिए ईस्ट में होता तो ईस्ट हमारे सामने है ना, इसलिए पूर्व, या पूर्व माने पहले इत्यादि हो जाएगा। पुरोहित का इस पर चिंतन कीजिएगा। कोई और कोई प्रश्न है? मंत्र पाठ करें? अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य अभी नहीं। तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।